Veya, daha önce babalarımız Allah'a şirk koştu. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Batıl işleyenlerin yüzünden bizi helak eder misin? Dememeniz içindi.